Fata mami mai zim mă zim iară. Doina care ai zis, ai zis o sare. Știe focușa mai zis că n-am mai putut de plâns de singur și-am ajuns. Am fost tare ca stejarul, o mâncat jele și-o mariu. Departe casă și neamul. Și-am zis mă duc, să mă duc noaptea, să mă întâlnesc, să merg cu moartea. Moartea când i-am povestit, ne-am tors spatele-o fâșit. Stai tu slut și mă ascult, poate ai milă mai mult, că-am rămas singur în lume și n-am dor cu el spun. Te rog, hârcă să mă iei, scapă-mă de mine nu mă vreiu. Oi și eu, oi și slut și târc, da, porță mă runcârcă, poartă-l încă mult și bine, cam pe alți până la tine. Și-o-i vini când ți-a și dat de te-a jăluită țat de la un capăt la altul și de-a lungul și de-a latul. Sâmpică, sâmpure, ca frunza-n pom toamna când chică brumă pe ea. Așa eu mă chinuiesc, nici nu mor, nici nu trăiesc. Ooh.